Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kiedryński. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, sobota 30 marca, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie przedwyborcze konwencje w Gdańsku Prawa i Sprawiedliwości, w Warszawie PSL-u. Świat śpieszy z pomocą Sudanowi Południowemu. 7 milionom ludzi w tym kraju grozi głód. W ponad 180 państwach na 7 kontynentach zgasły światła na najważniejszych i najsłynniejszych budynkach. Trwa godzina dla ziemi. O wolności można mówić tylko tam, gdzie zapewnione są elementarne potrzeby obywateli i ich rodzin. Tak mówił szef PiS-u. Zjednoczona Prawica tym razem w Gdańsku zorganizowała swoją konwencję przed wyborami. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego wolność to nie tylko wolność słowa czy wyrażania poglądów. Tylko tam, gdzie to minimum jest zapewnione, można mówić o wolności. Tej wolności codziennej. Powtarzam, człowiek, który żyje w biedzie, patrzy na biedę swoich dzieci, swojej rodziny, wolny nie jest. Jarosław Kaczyński mówił też, że PiS wprowadzi w życie unijną dyrektywę o prawie autorskim w taki sposób, że wolność będzie zachowana. Z kolei w Warszawie na konwencji spotkali się politycy PSL-u. Szef tej partii Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że nadszedł czas, aby polscy rolnicy dostawali takie dopłaty jak ci w krajach Europy Zachodniej. Polski rolnik płaci czasem więcej za środki ochrony roślin niż niemiecki farmer. Naszym zadaniem jest podniesienie dopłat bezpośrednich do średniej krajowej i średniej europejskiej na poziomie 280 euro do hektara. Inny cel PSL-u, o którym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, to wpisanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Głód grozi 7 milionom mieszkańców Sudanu Południowego, czyli połowie ludności tego najmłodszego państwa na świecie. Takie są szacunki międzynarodowych organizacji pomocowych. Na apel o pomoc odpowiada wiele krajów. U nas pieniądze zbiera m.in. Polska Akcja Humanitarna. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Susza, bieda, a także trwające mimo porozumienia pokojowego walki spowodowały, że Sudańczykom z południa w oczy ponownie zajrzał głód. Większość południowo-Sudańczyków nie wie, kiedy zje następny posiłek i nie stać ich na to, żeby jeść 3 razy dziennie coś, co jest wystarczająco dla nich odżywcze. Większość ludzi stać na to, żeby kupić fasolę, ryż albo poszop. Mówi Joanna Kucharczyk-Jurgielewicz, koordynatorka Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym. Według wyliczeń ONZ za jednodniowy zarobek południowy Sudańczyk może kupić mniej niż jeden posiłek dziennie. Już teraz brak pożywienia spowodował, że zagrożone jest życie co najmniej 20 tysięcy dzieci. Polska Akcja Humanitarna od 13 lat prowadzi stałą misję na terenie Sudanu Południowego. Organizacja rozpoczęła właśnie nowy etap zbiórki pieniędzy na pomoc dla Sudańczyków. Potrzebujemy pieniędzy, żeby w Sudanie Południowym zapewniać dostęp do żywności. Pomagamy rolnikom produkować własną żywność i niezmiennie, tak jak od wielu lat, budujemy studnie, naprawiamy ujęcia wody. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sudan Południowy od początku swojego istnienia targany jest wewnętrznymi konfliktami. Powody to problemy z dostępem do ziemi, wody, ropy naftowej, ale także walki etniczne. W ich efekcie zginęło już kilkadziesiąt tysięcy osób, a 2,5 miliona ludzi straciło dach nad głową. Informacje, jak można pomóc, znajdziemy na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. W ciemnościach pogrążyły się m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, stołeczne mosty, wiele budynków w całej Polsce, a także piramidy w Gizie, wieża Eiffla czy londyński Big Ben. Trwa akcja WWF-u Godzina dla Ziemi. Chodzi o zwrócenie uwagi na problem niszczonego środowiska naturalnego. W tym roku akcja przebiega pod hasłem Nie niszczmy naszego domu. Rzecznik organizacji Katarzyna Karpa-Świderek. Jeżeli popatrzymy na najnowsze badania, ten raport IPCC, to on mówi, że żeby zatrzymać katastrofę, musimy zatrzymać wzrost temperatury Ziemi do końca stulecia na poziomie 1,5 stopnia od czasów przedindustrialnych. Teraz idziemy na 4, czyli mamy kolejne szczyty klimatyczne, kolejne negocjacje, ale nadal nie udaje nam się ustalić takich zasad działania, które pozwolą zatrzymać zmianę klimatu. Organizatorzy akcji namawiają, żeby także w swoich domach zgasić światło, choć na godzinę. W Trójce pora teraz na informacje sportowe. Przygotował je Mateusz Fusiarz. Dziś, jak do tej pory, goście górą w Ekstraklasie. Śląsk wygrał w Gdyni 2-0 z Arką, a Zagłębie Sosnowiec pokonało w Legnicy 2-0 Miedź. Trochę zaspaliśmy, powiedział Grzegorz Bartczak. Szkoda pierwszej połowy, bo można powiedzieć, że przespaliśmy tą część meczu. Drugą rozpoczęliśmy z większym animuszem, zaraz były sytuacje, a tak naprawdę chwilę później dostaliśmy bramkę na 2-0 i Zagłębie ustawiło sobie mecz. Idąc tropem zwyciężających gości, mecz Korony z Lechem powinien wygrać Kolejosz, ale na razie 0-0. Piłkarze w Polsce marzą o europejskich pucharach, a Vive w nich gra i to z powodzeniem. Mistrzowie Polski pokonali 34-29 Motor Zaporoże i po wygranym dwumeczu awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Mateusz Jachlewski powiedział po spotkaniu, gdzie grało się trudniej. Zdecydowanie na Ukrainie był trudniejszy mecz, tam był tylko remis. Naprawdę to spodziewaliśmy się, że będzie znacznie gorszy wynik dla nas, ale szczerze mówiąc byliśmy bardzo zadowoleni z tego remisu wyjazdowego. Mając w głowie to, że mamy rewanż u siebie, wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie wygrać z tym zespołem u siebie. Nie spodziewaliśmy się natomiast takiego rozstrzygnięcia w hokejowej Ekstralidze. Po bardzo wyrównanych 6 półfinałowych meczach pomiędzy GKS-em Tychy a Podhalem Nowy Targ przyszło 7 spotkanie, decydujące, w którym Tyszanie rozbili rywala aż 7-1. Jarosław Różański. Brakło niedużo, a jednak dużo. Jestem dumny jako kapitan z tej drużyny. Mamy przed sobą mecz o trzecie miejsce i liczę na to, że będziemy mieć przede wszystkim motywację, bo na pewno jej mamy. A czas pokaże, czy nam wystarczy na to siłę. W finale GKS Tychy zagra z Krakowią, a w Plus Lidze mamy już 3 półfinalistów. I cóż, zabraknie w najlepszej czwórce ubiegłorocznego mistrza. PGS Krabbeł-Chatów przegrała 0-3 z Jastrzębskim Węglem, a w rywalizacji do 2 zwycięstw przegrała 0-2. Grzegorz Łomacz. Musimy się jakoś szybko pozbierać, chociaż to nie będzie na pewno łatwe, bo to jest bardzo bolesna porażka i cóż, no ale mamy w środę bardzo ważny mecz i musimy o nim zacząć myśleć. A ten bardzo ważny mecz w środę to półfinał Ligi Mistrzów. Skra zagra z Kuczynę Lubę czy Witanowa. Jutro w drugim ćwierćfinałowym meczu Czarni Radom zmierzą się z Wartą Zawiercie. Jutro też Grand Prix Bahrajnu. Z nieco mniejszym entuzjazmem niż na pierwszą czekamy na drugą rundę Formuły 1, bo niestety trudno oczekiwać, że Williams, a przede wszystkim Robert Kubica pojadą lepiej niż w Australii. Niebezpiecznie przyczepiło się do Polaka ostatnie 20 miejsce. Takie też zajął w dzisiejszych kwalifikacjach. Nie da się nic zrobić, kombinuję jak mogę, powiedział po sobotniej jeździe. W znacznie lepszym humorze jest Rafał Majka. Był 9 na 6 etapie wyścigu dookoła Katalonii i w klasyfikacji generalnej też przesunął się na 9 pozycję. Za to najlepiej bez wątpienia czuje się Ashley Barty. Australijka wygrała Miami Open. W finale pokonała Karolinę Pliszkową 7-6, 6-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy Polski nad ranem słabe opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza w regionach południowych i na wschodzie mgły od 1 do 7 stopni. Tak będzie w nocy, chłodniej na Podkarpaciu i w miejscowościach podgórskich, bo tam do minus 2. Jutro pogoda w kratkę i słońce i chmury, miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu 6-8 stopni, w centrum około 13, na południowym zachodzie będzie najcieplej, bo do 18. Na wybrzeżu jutro silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Ciepło. Cieplej. Gorąca oferta w NC Plus. Tylko do poniedziałku do pakietów z Canal Plus dostaniesz w prezencie największą paczkę najnowszych seriali i filmów prosto z kina. I to na całe 24 miesiące umowy. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży NC Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Dotyczy dedykowanych ofert. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. around you in the dark. Come along with. Come along. Not to ask the question that's been on your lips all the way. Spit it out, the words come out, yeah. Oh, it's so ready. Oh, not as heavy as before. Come along. Come along, come along. Doesn't matter when it mattered yesterday. And tomorrow ain't too far, yeah. Come along, from small beginnings. Come along. Szanowna Pani Magdo, dziękuję za wiadomość. To właśnie dlatego radia powinno się tylko słuchać, a kamery w studio uważamy za pewną zbrodnię. Czy Fink był na naszych urodzinach? Czy to był koncert rodzinowy? Tego nie pamiętam. Wydaje mi się, że chyba nie. Natomiast dziś oficjalnie o 14.10 rozpoczęliśmy urodziny Trójki w wersji koncertowej. Przyjechał do nas troszeczkę niedysponowany, bo zaziębiony sam Fender, ale w czasie koncertu nie było tego absolutnie słychać. Zagrał wspaniały 20-kilkuminutowy set. Nie było wprawdzie Dancing in the Dark Springsteena, na które bardzo liczyliśmy, ale były i jego wielkie przeboje, i utwory mniej znane. Bardzo proszę, teraz w całości. Urodzinowo, koncertowo. This next one normally has a saxophone on it, but we can't afford one yet. So, yeah, if things keep going the way they're going, then next time we'll have a saxophone. Thank you.

This song's called FIFA 19. Cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sound of that go down the street by the monument tree. Now screaming through a megaphone, playing your hands out the Middle East. Every word would hurt the cynical, every word would cut your teeth. Heal, play God. God. It's hard to see down in the Capitol, all the suits in clattered feet. Sue rats won't shiny on the ground, in a race to make ends meet. And heal, play God. Heal. Am I mistaken? Are we breaking? Or do we from the low time that he played God? Am I mistaken? Are we breaking? Or do we from the long time that he played God? He watching from the screen, keeps a keen eye on the in-between, from the people to the queen. One little one I'm on, and then I'm gonna shoot off. But thanks very much for having us, and it's my first ever time, and the boys' first ever time in Poland, so we're mega excited to be here. So thanks for having us. Start up my motor, eat, drink some burgers and cola, feed my addictions and vices. Throw out my iPhone entices, my echo chamber media, regurgitated trivia. E for the left and the right, catered for privileged whites. Signing online petitions, thinking I'm making a difference. Don't wanna hear about Brexit. the messed up eyes generations do. The youth were left out the loop. Lies on both sides of the fence left me completely bereft. My bio reads public figure, light info check out my figure. Don't even know why they're famous, but God, that's so entertaining. I wanna copy what you eat, how you look, who you look. I wanna be anybody but me. I wanna be anybody. Wanna be anybody but me. Wanna be anybody but me. Wanna be anybody but me. Everybody's offended, the joke that just keeps on giving. I'm not entirely sure the nitpicking can count as progression. I'm chewing popcorn, sitting in the back row, watching while the whole damn thing implodes. Nobody talks to each other for fear of different opinions. They call the bigots dumb for buying into fear from the paper. Smug liberal arrogance, working class don't mess with it. Soldiers ammunition for the right wing press. The patriarchy is real, the proof is here in my song. I sit and mind explain every detail of the things that there's wrong. Cause I'm a white male, full of shame. My ancestry is evil and their evil is still not gone. Their evil is still not gone. Their evil is still not gone. Their evil is still not gone. Their evil is still not gone. Their evil is still not gone. Their evil is still not gone. Dziękujemy. Sam Fender w ten sposób rozpoczął koncertowe 57. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Jutro Stanisław Sojka. W poniedziałek John Porter i Wojciech Mazolewski. We wtorek grupa Archive. I w piątek Sophie Zelmani. Zapraszamy. Trochę zaproszeń na niektóre z tych koncertów jeszcze jest. A w naszym mixtape'ie finał będzie być może przewidywalny. Przynajmniej na razie myślę, że zawsze taki sam. Ale wcześniej dowód na to, że muzyka, podobnie jak w przypadku sama Fendera, wciąż wspaniale się odradza. Nazywa się ten pan Chris Forsythe, a jego epicki utwór Dream Song. Tak właśnie kończymy dzisiejsze przedurodzinowe wydanie Listy Osobistej. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. We'll be right back. We'll be right back. everything's recording. I wonder you're recalling. The writing on the wall is everything's recorded. Looking through my grey lines, I wonder where this grey ends. I'm trying to find what I've already found. And I was going through every single moment. I write down from tying my shoelace to the first time we said grace, and how we flew together, and how you knew me better than anyone, than anyone. Hey. Because everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you wanted? 'Cause everything's recorded and nothing is distorted. Beneath the surface, oh, apathy is worthless. There's a sugar tree of mine, recording all the time. And right before your time, a fear. Nothing is distorted. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. 'Cause nothing is distorted. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. Because everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you are? Time when I'm alone, yeah. There'll be a time when you see the glory and everything before me. There are moments in our lives that we feel completely alone. So no one knows what we're going through. Srebrne usta 2018 plus. Poseł Ryszard Petru z partii Teraz wygrał nasz plebiscyt 3 lata temu, a w kolejnych latach był nominowany. Czyli można powiedzieć, cały czas walczy i jest w wysokiej formie, choć konkurentek i konkurentów przybywa. Gdyby polityczna arena była wielką krokwią, można by powiedzieć, że Petru regularnie oddawał bardzo dobre skoki, ale puchar zdobywał ktoś inny. Oto jeden z tych bardzo dobrych skoków. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, że Państwo czekali, ale z 15 minut mi zajęło, zanim znalazłem wolne miejsce na parkingu w galerii. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Te tłumy w sklepach, które są przed świętami, pokazują, że Polacy potrzebują mieć taką możliwość, aby robić zakupy w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że